www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله صبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أوله رحمة. دوستو بزرگو، آج دسویں تاریخ، آج دس رمضان ہے. اللہ کا شکر ہے کہ سدس رمضان گزر گیا. یہ بہت ہی ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم نے گویا دس روزے رکھ لیے، دس تراویح پڑھ لیے، تسبیحات، کچھ قرآن، کچھ اذکار کا بھی معمول رہا. ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم. صبر کا مہینہ ہے لیکن شکر کا ہر جگہ امر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم شکر کو اور زیادہ کریں گے، نعمت اور تم کو توفیق دیں گے اعمال کی، طاعات کی. دیکھیے، آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، جو شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. حضرت ماں برادر حسن نے فرمایا کہ دیکھیے، یہاں کھانے کا شکر ہے، پینے کا شکر ہے، اس کے بعد اسلام کی جو دولت ملی ہے اس کا بھی شکر ہے. اس میں اس طرح متنبع کیا گیا ہے کہ کھانا اور پینا یہ ظاہری نعمتیں ہیں، یہ بنیادی نعمت اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا، وہ بھی قابل شکر ہے. میں نے کہیں دیکھا ہے، مولانا عبدالکلام آزاد نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کچھ نہیں دیتا، اسلام دیا اس نے، یہی سب سے بڑی نعمت، کچھ نہ ہو. آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہم کو یہ نعمت مل گئی، ہم کو یہ دولت مل گئی، فلاں نہیں ملی تو صبر بھی کر لیتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو رمضان دیا، اول عشرہ گزارنے کو دیا. اول عشرہ کیا ہے؟ رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رحمت قرار دیا ہے. یہ نہیں مطلب کہ اور دنوں میں اور مہینوں میں رحمت نہیں ہوتی، مگر خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں بھی فرق ہے. افطار میں بھی فرق ہوتا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی اور بڑھا دیتا ہے، کچھ اور بڑھا دیتا ہے. افطاری وہ ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس میں کوئی اضافہ بھی کر دیتا ہے. چلو کہتے ہیں آج بہت بڑھیا افطار کرایا آپ نے، کہتے ہیں کہ نہیں بہت بڑھیا افطار کرایا. اسی طرح اللہ کی رحمت کا بھی معاملہ ہے. رحمتی سبقت علی غضبی، حدیث میں آئے کہ میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے. معاملہ پہلے اللہ کی رحمت ہی کا ہوتا ہے. غضب کو تو ہم لوگ خود پھوجتے ہیں اپنے معاصی سے، اپنے گناہوں کو ایسے، غضب کو. رحمت تو ہمارے پیش پیش ہے، آگے، لیکن اپنے نفسانیت اور شیطنت کی بنا پر، ہوائے نفسانی کی بنا پر اگر گر نہیں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی چھوٹ دیتا ہے، جا گرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہو اور لوگ گر رہے ہوں اور میں اس کو نکالنا ہوں. اس طرح معصیت کی بنا پر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں, میں ان کو کھینچ رہا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اللہ کی رحمت بھی سابق ہے اس کے غضب پر, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ان کی ناخوشی پر. رحمت ہی ہے, رحمت ہی کا معاملہ فرما دیتے. مسجد میں کوئی بات ہو گئی, نرمی کا معاملہ ہے, عرف کا معاملہ ہے, پیشاب کرنا ہے کرتا ہے کرنے دو, اس کے مسانے میں تکلیف ہو جائے گی اگر ایک بیگ روکو گے, تم اس کو دوڑاؤ گے پوری مجلس ملوث ہو جائے گی پیشاب سے. اس کا رحمت ہی تو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے تھے کہ دیہاتی لوگ خوش ہو جاتے تھے. ایک دیہاتی نے جا کہا, ارے وہ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, وہ تو یہ بھی نہیں ڈرتے کہ ہمارے پاس کچھ رہے گا کہ نہیں رہے گا, سب دے دیتے ہیں. ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کچھ تھوڑا سا تکلف کیا نہیں, بس بچا کے خرچ کرنا چاہیے, کچھ ایسے ہی ہے, وہ منع کیا کرتے کچھ ہے. اور ایک صحابی نے کہا, لا تخف ذل عرش اخلالا, یا رسول اللہ اب ذل عرش سے ڈریے نہیں, وہ آپ کو دیتا رہے گا, خرچ کرنا جزا کشیے. لا تخف ذل عرش اخلالا, قلت سے آپ نہ ڈریے. اس حدیث کو ہمارے حضرت ماشاء اللہ سے بڑے انداز سے, وہ بھی چل جاتے تھے, انفاق فی سبیل اللہ ان کا خاص معاملہ تھا. مجھ سے اندر شاہ کے بڑے بھائی نے پوچھا تنہائی میں, ادھر شاہ سے, کہ بھائی مولانا کیا معاملہ ہے یہ, جو جاتا ہے اس کو دیتے ہیں, یہ تو کوئی بزرگ نہیں کرتا. ہم نے کہا ان کا یہ بھی ایک بزرگ ایسے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی عالم ایسا نہیں آیا ہوگا جس کو حضرت نے کم سے کم 10 روپیہ نہ دیا ہو. اس زمانے 10 روپیہ خوش شیخ الحدیث جب آئے تو ان کو بھی 300 روپیہ دیا گیا بمبئی میں. قاری طیب صاحب کو 1000 روپیہ دے دیتے مولوی. تو انہوں نے تنہائی میں مجھ سے اظہر شاہ نے کہا کہ بھائی یہ مولانا شاہ رسول اللہ کا کیا معاملہ ہے, اذا اور بزرگ تو ایسا نہیں کرتے. فرماتے تھے کہ بھائی حدیث میں ہدیہ دینے کی بڑی فضیلت ہے, خاص طور سے علماء فرماتے تھے. ماں مجھے اللہ ندوی کو بھیجا 10 روپیہ ہدیہ ہے, میں لے گیا تو نہیں لیا, وہ تو حضرت میرا حق ہے میں دوں آپ کے سے. تو مجھ سے حضرت نے کہلوایا کہ جا کہہ دو کہ اگر آپ دیتے میں نہ لیتا تو آپ کو رنج ہوتا کہ نہیں, اگر آپ نہ لینے سے مجھے بھی رنج ہوگا, آپ لے لیجیے. مہاراج اچھی رحمت ہی تو تھی, کسی کی مصیبت دے کر کے برداشت نہیں کر سکتے تھے. ان کے یہاں بال لوڑیوں کی بھی قدر تھی, حبشیوں کی بھی قدر تھی. ایک عورت تھی وہ جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد نبوی کی, میرے ادیب رحمت جو بیٹھا اس کی قدر ہے, بڑی نگرانی کیا. میں ابھی کہا کے آیا ہوں بیٹھے رہو نماز پڑھنے کے لیے, جھاڑو دیا کرتا سب صاف ستھرا وہی رکھتا تھا, اکیلے اوپر نیچے رکھتا تھا, وہ بیچارہ معذور ہو گیا. اللہ تعالی ہمارے یہاں دو رحمت تھی, یہ بیچارہ یہاں سے گیا, ایک بیچارے اللہ میں آگے چلے گئے, مولی رحمت اللہ تھے. ہم کہتے دو رحمت کے درمیان میں ایک خارجی یہ بات نہیں, یہ بیرونی رحمت ہے, یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ موجود ہے, اور اندرونی رحمت مولی رحمت اللہ. ذاکر شاگرد جوانی سے ہمارا ساتھ تھا ان کا, ذکر کا پوتا پوتا اللہ سے ماننے, ہم نے تو کوئی شکایت سنی ہی نہیں, شاید پاکے پھاقا ہوتا ہو تبھی نہیں سر. بہت مشکل درد ہوا, مانا درد ہوتا یہ درد ہے بہت مشکل ہے, دے دیتے سب سے. ان بزرگوں کے بھی, ان مسکینوں کے بھی, ان منکسر قلوب کی بھی قدر کرو. یہ شکست جن لوگوں کے اندر اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین انا ابغی, ہم آپ کو کہا تلاش کریں. فرمایا ان دمون کا سطر قلوب, جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے پاس مجھے تلاش کرو, جن کو افطار کے لیے بھی بھوکا نہیں ہے, عید کا کپڑا بھی نہیں ہے ان کے پاس, نہ لوگ ہے نہ پنکھا ہے نہیں روزہ رکھ رہا ہے, دل کے ٹوٹے ہوئے ان دمون کا سطر قلوب جن کے قلب ٹوٹے ہوئے ہیں شکستہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے پر کم ہوتی ہے مگر دل جتنا ٹوٹتا ہے اس کی قیمت بڑھتی ہوتی اتنی اس کی قیمت بڑھتی ہے. انا ان نے ہمارے حضرت بہت سناتے تھے چونکہ وہ اسی مزاج کے تھے. مشائق میں بھی مختلف مزاج طبیعتیں ہوتی ہیں. ان دمون کا سب انہیں سے سنی ہوئی بات مرچا. اینا ابغی لفظ ہے, اینا ابغی کہاں میں کچھ آپ کو تراز کروں. فرمایا ان دمون کا سیسے قلو جن کے بعد ٹوٹے ہوئے قلب ہیں جو یادو کی پوری نہیں شکستہ دل رہتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا وہ بھی برداشت کر رہے ہیں کسی کر رہے ہیں ٹوٹے ہوئے دل. جہاں تک خواجہ محمد معصوم نے کہا سناتا رہتا ہوں ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے پر کم ہو جاتی ہے لیکن دل جتنا ٹوٹتا ہے اتنی اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا جاتا ہے. دل شکست میں رہتا ہے باد عرفاں, یہ بہت مشہور شعر ہے. دل شکست میں رہتا ہے باد عرفاں, عرفان کا بادہ جو ہے جام شکستہ دل میں رہتا ہے. جو ہر طرح مطمئن ہے اس کو کیا اطمینان کی ضرورت ہے, جس کے دل شکستہ ہیں اس کو اطمینان کی ضرورت ہے, اللہ اس کو اطمینان دلاتا ہے. انا عند متصل القلوب. کل ایک صاحب سنا رہے تھے لیکن وہ ہمارا مفہوم نہیں سمجھ سکے تھے. میں نے ان کی ہے طلبہ جو پڑھتے ہیں یہ ہے لیکن وہ نقل نہیں کر سکے تھے. طلبہ جو پڑھتے ہیں بعض طلبہ کو نہیں یاد ہوتا, پریشان ہوتے ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ علم کی طلب میں شکستگی دل بھی ملتی ہے. بعض تعلیم ایک دو مرتبہ میں یاد کر لیتے ہیں, بعض دس میں یاد کرتے ہیں, نہیں یاد ہوتا تو دل کی شکستگی حاصل ان کو ہوتی ہے. اللہ ہم نہیں کر پائے ہیں, کہا یہ بھی علم کا فائدہ ہے. کسی باریک بات ہے مولانا, یہ میں نے ذکر نہیں کون پڑھتا ہماری کتاب. مولوی لوگ کہتے ہیں ہم بڑی بڑی کتاب پڑھتے ہیں, وہ پڑھو تمام کتابوں کا یہ کتب خانہ اس کا نچوڑ ہے ہماری کتاب میں. نچوڑ مطلب اسی لکھ دیکھ کے لکھتا ہوں میں دیکھ کے لکھتا ہوں کتب خانے سے میرا تعلق ایسا بات روز بیٹھتا ہوں اب بھی اس میں. تو یہ مفہوم سر کل کوئی بیان کر رہا تھا, نہیں بیان کر رہا میں تو یہ بیان نہیں. یہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ علم کا یہ بھی ایک فائدہ ہے, اتنا حاصل ہونے میں بھی اس کو جو شکستگی حاضر ہوتی ہے وہ اللہ کے اندر محبوب ہے, اللہ کا خوب اس کو حاضر ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا شاہ انور صاحب جو کم استعداد کے لڑکے رہتے تھے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, کم استعداد, بڑے استعداد والوں نہیں کم استعداد, کہتے تھے اس سے ہم کو بہت ڈر لگتا ہے, رات کو اٹھ کے روتا ہے اس سے ہم کو ڈر لگتا ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب, یہ میں نے بیان کیا تھا دارالعلوم میں بیان کیا تھا. صاحب صاحب حال بھی تھے, پھر صاحب علم حدیث نہیں تھے, لوہا مروانی ابھی سے کے عالم سے, لیکن اس میں بھی شکستگی کتنی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ اصحاب اصحاب نفوس قدسیہ میں سے تھے, نفوس اصحاب ہے. کہتے تھے کہ وہ جواتے ہی نہیں تھے کہ دنیا میں کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے. کہا ایک آدمی آپ کہتا کوئی بات دوسرا اس کے خلاف کہتا, دونوں مان لیتے تھے. حدیث میں تو اتنا پڑھا اب باتوں میں تو ایسا مزاج ہی نہیں تھا, لیکن بیوقوفی نہیں تھی, یہ تو دنیا سے بے نیازی تھی, بے رخی تھی, یہ شاہ صاحب سادگی تھی. فرماتے تھے جب بندہ اللہ کا تمہیں بیان کیا تھا دارو حدیث میں اسی کو, کوئی حضرت وغیرہ تو کبھی گئے نہیں. میں نے کہا ساتھ ساتھ جیسے صاحب علم تھے صاحب ذکر بھی تھے, کیونکہ ذکر کے متعلق شاہ صاحب نے جو کہا کسی نے نہیں کہا. فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ دوڑتا ہوا آتا ہے کہ میرے بندے کیا ضرورت ہے جو میں پوری کروں. جیسے لڑکا امی جب کہتا ہے امی دوڑ کے آتی ہے, ہزاروں لاکھوں ماؤں سے بڑھ کے اللہ کی محبت ہے. ہم رب بھی کہیں ہم اللہ کے اللہ نہیں آئے گا نہ آئے. اللہ کی رحمت آپ ہے, اس کا سب کچھ وہاں نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے صحیح نسبت صحیح تعلق پیدا کر, اپنے رب سے تعلق پیدا کر دے. آئے کہ صبرت لے سس پر زند زن بولی روم کے جیسا لیا ہے کوئی مضمون, لوگ انکار کرتے ہیں ان پر. آئے کہ صبرت لے سس پر زند زن صبر تو داری دے رب ظلم ہن کیا شعر ہمارا نا. آئے کہ صبر تم کو فرزند اور زن سے بیوی بچوں سے تب تم کو صبر نہیں ہے, تو ہزاروں نعمتوں والا جو خدا ہے اس سے کیسے صبر دے. آئے کہ صبر اپنے فرزند اور زن صبر کیوں داری رب ظلمنن. آئے وہ لوگوں جب تم کو بیوی بچوں سے صبر نہیں ہے بےتاب ہو جاتے ہیں تو تم کو اللہ سے کیسے صبر. اللہ کے بندے ہم لوگوں کا تو حال نہیں ہے, آپ لوگوں میں سے ہوگا بہتوں کا اپنا حال نہیں. کہتے ہیں جب تصور کرتا ہے بندہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے حل میں مستقبری کوئی استغفار کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں, اس لفظ پر اس سمائے دنیا پر آتا ہے گویا کہ بندے کی چھت پر آ گیا اللہ سب سے قریبی, پھر اس کے بعد سونا یہ دشوار ہو جاتا ہے ان کے لیے, خدا موجود ہے چھت پر. آئے کہ صبرت نیس اس پر لند و سن صبر چو داری دے رب ظلمنن. آئے کہ صبرت نیس از دنیا دوں, آئے کہ صبرت نیس از دنیا دوں صبر تو داری دے نمر ماہ دوں. جب اس کمینی دنیا سے تم کو صبر نہیں ہے تو نعمر ماہدون جسے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسے کیسے تم کو صبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہ کلام ہے, بہت بڑے ترجمان ہیں طریق کے, پورے دین کے ترجمان ہیں معلوم, لیکن اس کو کہتے ہیں فارسی پنڈت کیا فائدہ. یہ بڑے لوگ بات کر رہا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جو ہر باتیں کرتا رہتا نام تو نہیں لیتا نا, نام نہیں لیتا. بہت غلطی کیا ہے جنہوں نے مدرسے سے نکالا ہے اس کو فارسی کو, بہت غلطی. اللہ تعالیٰ کہے ہر قرآن در زبان پہلوی, زبان پہلوی میں قرآن ہے. ہائے کہ صبرت نیس از دنیا دوں, کتنا ہوتا ہے آئے کہ صبرت نیس از دنیا دوں صبر تو داری دے نیمل ماہل. جب اس کمینی دنیا سے تم کو صبر نہیں ہے تو اللہ رب العزت جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے ویسے تم کو کیسے صبر آتا ہے. یہ سب ملامین ماشاء اللہ سے مستدر, ہمیں یاد نہیں کیا مولانا کوئی شعر کبھی نہیں یاد کیا ہے, مولانا سے سنتے سنتے سب یاد نہیں ہے, کوئی مجلس ہماری ناگا نہیں ہوئی الحمدللہ 17 سال سے کوئی نہیں تھے تب بھی, نہ ناشتہ نہ کھانا, کون کہاں کا ناشتہ کہاں کا کھانا, ناشتہ سب کیا ہی نہیں تھا. حضرت ہی کے بیٹھتے تھے کبھی ایک آدھ لقمہ دے دیتے تھے کھا لے, ایک مجلس میں نہیں تھا. حضرت نے فوراً بلایا, کہاں تھے بھائی ام زمان تم کہاں تھے, منتی سرم نام کی بات کریں. میں نے کہا حضرت گھر میں کی طبیعت خراب تھی اس کی دوا درگر میں رہ گیا تھا. فرمایا ان دوا میں ان کے علاج میں رہ گیا, وہ گھر نیچے ہی جاتی تھی, اب کسی ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوگا. لیکن یہ جملہ سنیے, میں نے کہا حضرت گھر میں بیمار تھی, کیا مطلب ان کی لڑکی گھر میں, مطلب کون ہے ان کی لڑکی بیمار, میں نے گھر میں بیمار تھی ان کی دوا وغیرہ میں میں رہ گیا ناگا. میں اتنا ہی کہا تو سمجھ گئے, کہا دیکھو وہ میری لڑکی ہے, اگر تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی, مگر تمہارا نقصان میں بدا نہیں کر سکتا, تم کو مجلس میں آنا چاہیے تھا, تم کو مجلس میں آنا چاہیے, وہ میری لڑکی ہے لیکن تمہارا نقصان اس کے گوارا نہیں. دین کی قدر یہ ہے, دین کی قدر. हम लोग जुमरात को अपने घर चले जाते थे, दो तीन किलोमीटर पर हम लोग का घर था, भाई साहब भी जाते थे, हम भी चले जाते थे जुमा छुट्टी मनाने के लिए। हजरत ने कहा कि उलमा आते हैं जुमा के दिन, उलमाए दारुलूम देवबंद नहीं, उलमाए दारुलूम मऊनाथ भंजन, तो वही हम पढ़े थे, सब आते हैं, बड़े उलमा वो भी बड़े चाहिए थे उलमा थे। अब तुम रुच रहे आते हो घर जुमराती गोलो आते हैं। हमने कहा हजरत साहब ने कहा हजरत वहां से आजादी से हम लोग नहा धो लेते हैं, पैर उठ लेते हैं गर्म पानी से, कहा यहाँ गर्म पानी नहीं मिलता क्या, हो रखा मतलब उसे रोकना था। कहा देखो मुझे गवारा नहीं है कि तमाम उलमा जुमा के दिन आए और मैं बयान करूँ तू गुरु न रहो, ये मुझे गवारा नहीं। फिर कभी नहीं गए हम लोग घर साहब नहीं कार आमद बेकार मदार की पहले भी सुनाया है। अखीर में नसीहत मैंने तलब किया हजरत से, यह हजरत कोई नसीहत कर दिए, किसी की हिम्मत नहीं थी वाला ना ये भी किसी मजाक कोई पूरी बदला दे के कहा और नसीहत कर दिए, ये इस अकेले की अल्लाह का शुक्र है हिम्मत। पहली नसीहत मैंने जब शादी हुई उसके बाद ही कहा हजरत को नसीहत फरमा दी है। अल्लाह बनी फरमाया हर कुजा पस्ती आबाजा रवत, जहां पस्ती होती है वहीं पानी का, अपने को झुकाओ। समझ रहते कि दार डूब से आए पढ़ करके निष्कात हो काफी वगैरह तालीम के अंदर बुलंदी न हो। हर कुजा पस्ती आबाजा रवत, जहां पस्ती होती वहीं पानी जाता है। इस बात से हजरत के एक साथी थे बहुत बड़े बड़े आदमी दुनिया में मशहूर है, लेकिन साथी थे हजरत हारमी के में साथी रहे, दारू में साथी रहे, सब में साथी रहे। तो उन्होंने हजरत से कहा कि क्या बात है कि मौलाना की तवज्जो यदि मेरी तरफ होनी चाहिए वो नहीं है, यानी मौलाना हारमी की तवज्जो बड़े आदमी की बात है, अपने पीर भाई से कहा यदि तवज्जो मौलाना हारमी की मेरी तरफ होनी चाहिए वो नहीं, क्या बात है। कहा आप कहते कुछ बड़ा ही पाते होगी इस वजह से नहीं, साफ कर दिया, पर जबरदस्त आदित थे आए जाते सब। कहा आप कहते कुछ बड़ा ही पाते होंगे इस वजह नहीं, फिर फरमाया कि अपने को इतना उन्होंने झुकाया कि साहब इस वक्त साहब खिलाफत हो गए, खुद तारीफ किया जरूर है, ये झुकाव से मिलता है। हर गुजा पस्तीस जहां पानी होता है वही झुकाव, वही पानी जाता है। अगर जुगाना देखिए तो मामूली मुख्तसर मामूली मुख्तसर मुसीबत पूरी जिंदगी के लिए है। सबके पास मैं गया भी सब अल्लाह ताला किसी से भी फैज पहुंचा दे। एक आदमी ने कहा मुझसे दूसरे मुल्क में बात करिए, उन्होंने कहा कि मौलाना पना पर थोड़ा सा बैठ जाइए आप, तो मैं नस्बत का आपको इल्का कर दूँ। तो वहां नहीं कर सके उस मुल्क में, तो कहा यही बैठ जाइए, तो आप कमरे में बैठ गए दर्द के लिए। उन्होंने कहा मैंने कहा कि मुझको नस्बत मिलनी चाहिए किसी से मिल जाए, बड़ा उन्होंने बैठ किया। खैर अल्लाह ताला जब तालिब होता है तलब सादिक तू बरजाने तालिब मुस्तौरी में शवन, ये अल्फाज तलब सादिक तू बरजाने तालिब मुस्तौरी में शवन बहरे जखार रोको है माशे है चस। तालिब की तलब जब तालिब की दर तलब जब तलब पर गालिब आती है मुस्तौरी होती है, तो फिर उसके सामने न समुद्र की कोई कद रहती है और न पहाड़ की। यह तलब तलब पैदा करो, तलब रहेगी तो अल्लाह जरूर देगा। तालिब को अल्लाह रायगा नहीं करता, अल्लाह ताला तालिब को रायगा नहीं करता। उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने रहमत ही से तो हमको रमजान दिया, अपने रहमत से अशर उड़ा दिया, और अपनी रहमत ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया जो रहमतुल आलमीन है। अपनी रहमत ही से अगर ना होता तो हमको ना देते। इन रहमत अल्लाह है करीब में, अल्लाह की रहमत करीब है मोहसिनीन के, अल्लाह ताला खुद रहीम है, रहमान है और रहीम है, दोनों में कुछ फर्क है। लोगों ने कहा नहीं एक साई एक ही है, रहमान रहम से है جیسے عورت کے بدن میں ایک رحم کا مادہ ہے, جھلی کی طرح ہے, لڑکا اس میں رہتا ہے, بچہ ماں کی رحمت اس کی پرورش کرتی ہے, اپنے چلنے کو بھی چھوڑ دیتی ہے. جس انداز سے عورت چلتی ہے حمل کے بعد ویسے نہیں چل سکتی, جس انداز سے کھاتی پیتی ہے نہیں کھاتی پیتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے کو اس کا نقصان ہوگا. اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنے کھانے کو چھوڑ دیتی ہے, اپنے چلنے کو چھوڑ دیتی ہے, آنے جانے کو چھوڑ دیتی ہے. اسی رحم سے رحمان ہے. شری مغلباد رحمان رحم میں, رحم سے ماں کے اندر رحم آ جاتا ہے. چاچا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کا ایک اللہ کرشمہ یہ ہے کہ جب جانور بچہ جنتا ہے تو اس پر کھل نہیں رکھتا ہے, ایک منٹ میں اس کو محبت اپنے بچے سے ہوتی ہے, وہ رحمت خداوندی. وہ نے کیا جائے جانور جانور اسی پہ کھل رکھ دیتا, مر جاتا جانور اس کا بچہ مر جاتا. نہیں, جانور کے دل میں بھی اللہ نے رحمت ڈالا کہ اپنے بچے پر کھل نہیں رکھتی. پھر جب جانور کے اندر یہ رحمت ہے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت کا کیا اندازہ کر سکتے ہو. مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ ایک رحمت کا حصہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے جس کی وجہ سے مائیں رحم کرتی ہیں, جانور رحم کرتے ہیں, باہم رحمتے ہیں, یہ سب رحمت ایک کرشمہ ہے. ماں باپ سے محبت ہے, بھائی بہن سے ہوتی ہے, بیوی بچے تو ایک رحمت کا کرشمہ ہے. ساری دنیا میں وہ ایک رحمت نچا رہی ہے سب کو, لیکن 99 حصہ جو ہے وہ رحمت کا اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے, ہے کہ امت محمدیہ کو کام آئے گی. امت المذنبۃ رب الغفور, امت گناہ گار ہے تو رحم اللہ بھی غفور ہے. امت المذنبۃ رب الغفور, امت گناہ گار ہے, اس امت کو رحمت کی ضرورت ہے. پہلی امتوں میں دو قسم کے لوگ تھے, نہ تو کفار تھے یا مومنین صادقین تھے. کفار سے رحمت کا کیا تعلق, مومنین صادقین ان کا صدق جنت میں لے جائے گا. یہ امت تین چیزوں سے مرکب ہے, مومنین سے بھی ہے اور کفار سے بھی ہے اور گناہ گاروں سے بھی ہے. مومنین کو ضرورت نہیں, کفار کو ضرورت نہیں, لیکن وہ گناہ گار جنہوں نے طاعت کے ساتھ معصیت کیا ان کو رحمت کی ضرورت ہے. وہ رحمت جو 99 ہے اس امت کو کام آئے گی. مجدد صاحب اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عشر اولا 10 دن ہے, اللہ تعالی اس کی قدر کی توفیق دے. اس عشرا کے تیسرا حصہ وسلس و کثیر سنیں گے نہیں, سلس بھی بہت ہے, آگے تو مغفرت ہے, اس کو میرے نال ہے. رحمت ہی سے اللہ مغفرت ہے, رحمت حاصل کرو مغفرت ہو جائے گی. جب مغفرت ہوگی جہنم سے نجات ہو جائے گی. عشر اولا سیڑھی ہے, تین سیڑھی ہوتی ہے نا, تین سیڑھی, یہ تین سیڑھی ہے. سیڑھی جانتے ہیں جان کی, اول زیرا کیا ہے, رحمت. رحمت میں کامیاب ہوئے تو مغفرت, اور مغفرت میں کامیاب ہوئے کہ اس کو میں جہنم سے نجات ملے گی. اللہ ارحم الراحمین ہے, اور نبی تمہارا رحمت للعالمین ہے. ارحم امتی بامتی ابو بکر, سب سے بڑا صحابی رحیم ہے رحمت کا. اس برابر رحمت کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, یہ مطلب ہے. خونخوار بنا رہنا, روب دال سے بہت رہنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں. توازن اختیار کرو, یہ نہیں کہ رمضان میں ایک دم خونخوار ہو گئے, ان کو مارا, ان کو کیا, یہ کوئی بات ہے. اللہ تو رحمت کر رہا ہے تو خونخواری اختیار کر رہا ہے, اس لیے ہے تاکہ اپنی اصلاح کرو. جن لوگوں کا رحمت کا مادہ ہے رحمت میں اضافہ ہونا چاہیے, جن میں نہیں ہے رحمت پیدا ہونا چاہیے. سوچو یوں ہی نہیں ہے, دھوپ ہے, لو کر رہے ہیں, کچھ پتہ بھی نہیں کس لیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عشر اولا جو رحمت کا عشرہ ہے اس سے ہم لوگوں کو مستفید فرمائے, بہر ور فرمائے, اللہ سے رحمت دعا کرو. اللہ ہمیں اصل کا ایمان لائر در دو, وہ یقیناً بعد وقف و رحمت انار و بحا شرف کرامتی فی دنیا بلا کر. اللہ میں ایمان کا سوال کرتا ہوں جو عزت دار نہ ہو. اللہ ہمیں اصل ایمان لائر وہ یقیناً لئے سے بعد وقف. نبی دعا کر رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں ایمان آ گیا تو دوا دوا کوئی ہٹ ہی نہیں سکتا, نہیں ہٹ جائے گا, ایک سیکنڈ میں ہٹ جائے گا ایمان, معلوم ہو جاؤ گے اگر اس کی ناقدری کیا تم نے. اس میں نبی بھی ڈرتا رہتا ہے جبکہ اسے لا تکم من المنکرین کہہ دیا گیا ہے. شک کرنے والے میں نبی شک کرے گا نہیں, امت کو ڈرا دیا گیا ہے. جب نبی کو کہا جاتا ہے لا تکم من المنکرین, شک کرنے والے میں نہ ہوئیے, ہمارے سوا کیا حال ہے, آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے. بڑے سے بڑے لوگ کی ایمان ڈگمگا گئے ہیں, دوا ڈول ہے. میرے دوستو, جب بڑوں کا سایہ رہتا ہے اور اس کو تسلیم جب کرتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے. جسے اپنے خود سر کر لیا, اور دیکھیے خود سر کے بہت اچھے موقع پر ہے, جس نے اپنے کو خود سر بنایا, ہر سائے سے الگ ہو گیا, اس کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کو بھی جاؤ جہاں جاؤ تو جو چاہتا ہے جو کہتا ہے. جتنے فرق والدہ کے ائمہ ہیں سب معمولی جہم عابد بھی تھے. یہ لوگ علامہ دمشقی نے جو کتاب لکھی ہے وہ جار اللہ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں لکھی ہے, لیکن متدلی ہو گئے, اللہ کو پسند نہیں, تم نہیں کہتے جا دو اہل سنت جماعت سے نکال دیا. یہ ہم نے لکھا ہے کہ نہیں, انہوں نے توبہ کر دیا تھا. اسی کتب خانے کی کتاب ہے حضرت کی توبہ, میں نے لکھ دیا توبہ کا. اتنا بڑا آدمی ہے حضرت ماں یعقوب صاحب کہتے تھے, حضرت حارمی کے استاد, کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علامہ زمخشری جیسے آدمی کو اللہ عذاب دے گا اس کے اعتذار کی بنا پر. وہ تو کہتے چلے گئے, حضرت بھی کہتے چلے گئے, حضرت سے یہ بات مل گئی, بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ مولانا دیکھو تو خوش ہو جاتے, میں کتاب لکھ دیا. بارہ اللہ کی ذات غنی ہے, لاؤ باری, میں کچھ پرواہ نہیں کرتا. اگر تم اتقائے کلپ ہو جاؤ, میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ ووٹ والا حکومت نہیں ہے, ووٹ والی. میری حکومت, میری الوہیت ذاتی ہے, کسی کی منہون منت نہیں ہے. فرشتے بھی نہیں مانیں گے تب بھی ہم کو پرواہ نہیں, لوگ بھی مانے کوئی پرواہ نہیں. اتقائے کلپ لو ہو جائے تب بھی ہماری حکومت میں اضافہ نہیں ہے, اور سب افضل کلپ ہو جائے تب بھی ہماری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. مشائق کیا بھی یہی ہے, مشائق کتنے رحیم ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی اللہ سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس کے ذہن میں اس کی برزی آتی بھی نہیں, مطلب کہ اس کی وجہ سے لجاجت ہو, خجامت, کچھ نہیں. اہل اللہ کے اندر بھی شان استغنائیت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس رحمت کے عشرے سے حصہ عطا فرمائے. عمر صلی اللہ رحمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی توفیل میں دعا کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے, قرآن کا ذکر ہو, نبی کا بھی ذکر ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اسی مہینے میں نازل فرمایا, ان کو عطا فرمایا, قرآن عطا فرمایا. نبی کی وشال جس کے ذریعے سے قرآن ملا ہے, واسطے کا بھی تو کچھ فضل ہوتا ہے. اس وجہ سے اس مہینے میں بھی درود شریف کی بھی کثرت ہونی چاہیے. ہم کو جمعہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, ہم کو رمضان ملا حضور کے ذریعے سے, قرآن ملا قرآن کے ذریعے سے. انا آتیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا, خیر کثیر دیا, دین دیا, کتاب دیا, یہ سب دیا. اس وجہ سے شکر ادا کیجیے, نماز پڑھیے. سب سے بڑی نعمت دیا ہے تو سب سے بڑی تعداد بھی دیجیے, شکریہ کیجیے. سب سے بڑی نعمت کوثر ہے تو سب سے بڑی تعداد کیا ہے؟ نماز ہے. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونہر, آپ نماز پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے, آپ قربانی بھی کیجیے. مالی عبادت بھی کیجئے اور بدنی عبادت بھی کیجئے، زکات بھی دیجئے اور نماز بھی پڑھیے. اس کوثر کا شکریہ یہی ہے، آپ کو کوثر ہم نے دیا تو اس کا شکریہ یہی ہے. وہ ہر جزا الاحسان للاحسان، جب ہم نے آپ کو جزا دیا ہے تو تعال بھی اس کی جگہ پر ہونی چاہیے. جیسے نعمت ہے اسی چکر کی کیا ہونی چاہیے، شکریہ بھی اس کا ہونا چاہیے. کوثر کا کہ شکریہ نمازی سے ادا ہو سکتا ہے، زکات سے ادا ہو سکتا ہے. مہاراج نے دوستو بزرگ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفین میں ملا ہے، جمعہ میں ملا، دین میں ملا، قرآن. اس وجہ سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جہاں تو ہو گئے کثرت سے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. ہمارے حضرت مارکان وہی فرماتے تھے کہ 300 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے. صلی اللہ علیہ نبی رونی صلی اللہ علیہ مختصر درود شریف. چہرے حدیث لکھا حضرت تھانوی نے، حضرت شاہ غزالی صاحب نے اس کو جمع کیا، اس کو ثابت کیا ہے بظاہر اعمال میں. بعض علماء نے بہار کے تھے، انہوں نے 100 کا دیا ہے. ہمارا یوسف مطالعہ نے تو اور بھی درود شریف بہت لکھا ہے ہمارے پاس، اگر دیکھنا ہو دیکھ لیجیے، لے لیں. بھیجا انہوں نے عجیب درود شریف کا بدل جا کیا کیا سمجھے، میں کہیں جمع کروں گا اس کو. ماں یوسف صاحب مطالعہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. میں ابھی کل ہم نے ایک مرید صاحب کو دے دیا، عبداللہ نے ساتھ دیا. درود شریف پر بہت سی کتابیں، دلائل خیرات ہیں، دلائل خیرات. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے پاس 3 چیزیں ضرور رہتی ہیں، قرآن شریف، مثنوی شریف اور دلائل خیرات. ہم آکاسی صاحب نے دوسری بات کہہ دیا، تھوڑا بدل دیا ہے. ہمارے پاس 3 کتاب رہتی ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف اور مثنوی شریف. دلائل خیرات نہیں کہا ہے تو ہر بزرگ کی سب لینا ہم لوگوں کو، ان کو بھی لے لو، ان کو بھی لو. دلائل خیرات بھی پڑھ لیا کرو، مثنوی بھی پڑھ لیا کرو، بخاری بھی پڑھ لیا کرو، سب پڑھ، سب لگے رہو، کچھ نہ کچھ یہ سب کام آئے گا وہاں. اللہ ہم سب کو دیا جا کے ہی ہے. اکثر لوگ چلے بھی جائیں گے، آج اس بنا پہ میں نے تقریر کیا. ہم سب لوگوں کے لیے آپ حضرات، سب کا سب پر حق ہے، کس کی دعا قبول ہوگی کوئی نہیں جانتا. دعا تو رکت سے ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے قبول. حلال کھانا حلال پہننے سے ہوتی ہے. اب معلوم کس کے اندر کیا ہے، ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے. آپ کے اندر ہو دعا کیجیے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ان اجتماعات کو بھی قبول فرمائے جو بیانات ہوئے ہیں. کیا دیں آپ سمجھتے ہیں، مت یہ کتاب لے کے آیا تھا. میں نے کہا اس وقت ادھر نہیں رکھا، ادھر رکھو، گزاری نہیں کی گئی، اپنے طور پر بیان کیا. اس وقت کے مناسب بیان ہو گیا، کیا نہیں ہے بیان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم طهر قلبي عن غيرك، اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. يا الله ہمارے قلوب کو غیر سے پاک و صاف فرما لیے. اللهم طهر قلبي ويعذبك لنا چاہیے. اللہ متحر قلبی غیر منور قلبی بدون معرفتی. یا اللہ ہمارے قلوب کو غیر اللہ سے پاک و صاف فرما لیجیے اور نور معرفت سے, نور محبت سے, نور نسبت سے ہمارے قلوب کو منور اور مسرور فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائیے. اپنی نسبتوں سے یا اللہ, اپنی رحمتوں سے ہم سب لوگوں کا خاص حصہ عطا فرمائیے. یا اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں, تمام صحابہ کرام اولیاء کرام کے فعل میں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے, مشقتوں سے پہنچایا ہے, محنتوں سے پہنچایا ہے, جان دے کر کے, مال دے کر کے پہنچایا ہے, اللہ اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق برامد فرمائے اور صحیح طور سے اس پر رہنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق برامد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے, امت کی ذمہ داری ہے, جو جتنا کر سکتا ہے کرے اور جو جتنا کر سکتا ہے دوسروں کو بھی پہنچائے. یہ معاف نہیں ہے, اب بھی اس فضا سلسلہ جاری ہے. جیسے بھی پہنچائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق برامد فرمائے. اللہ تعالیٰ دین حق پر قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو, بنات کو, ہمارے ذکور کو, نواسوں کو, نواسی اسی طرح جتنے حضرات یہاں موجود ہیں سب کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ تدین اور تقوا کی زندگی نصیب فرمائے اور دین حق پر قائم و دائم فرمائے. اپنے فکر اخیر تک اپنے فکر سے غافل نہ ہونا چاہیے, اصلاح سے, تربیت سے, اپنے بچوں کی اصلاح سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے, بلکہ پوری امت کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جو جتنا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی بھی مانگنا چاہیے. کوتاہیاں عملی بھی ہو رہی ہیں, تبلیغی بھی ہو رہی ہیں, دعوتی بھی ہو رہی ہیں, تعلیمی بھی ہو رہی ہیں. اللہ ان تمام تعلیمات کو پورا پورا کرنے کی توفیق دے اور جو اس کے اندر کمی اور قصور اس کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور مزید کی توفیق مرمت فرمائے. جو حضرات وفات پا گئے ہیں اور بہت سے لوگ دنیا میں وفات پا رہے ہیں, اللہ ان سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. جرم کوئی نہیں ہے, ظلمن قتل کیے جا رہے ہیں, شہید کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو شہادت کا مقام عطا فرمائیے. اللہ ایسا فرما دے کہ یہاں کی زندگی سے ہٹنے کے بعد وہاں کی زندگی پر ان کو مسرور فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت, ان کے بال بچوں کی بھی نگرانی فرمائیے. زیادہ سب سے بڑا ڈاکہ ہمارے مال سے زیادہ ہمارے دین پر ہے, ایمان پر ہے. اپنے ایمان کی بچانے کی, دین کی بچانے کی, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی پوری صحیح کرنی چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت دینی ہونی چاہیے, اللہ رسول کا نام لانا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا محمد علی جوہر کہتے تھے کہ میں برابر میں دین کا نام لاتا ہوں اللہ اکبر کفار کے سامنے, تاکہ یہ سمجھیں کہ کوئی اور ذات بھی ہے جو یاد کیے جانے کے لائق ہے. اس دن آپ اپنے بچوں کے سامنے بسم اللہ, الحمدللہ, یہ سب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے, تاکہ بچوں کے ذہن میں دین ایمان کا نقش قائم ہو جائے, پھر کوئی ان کو مرتد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے دیدار عطا فرمائے. آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی صلاحیت پیدا فرمائے, مجھے بھی ان نعمتوں سے مشرف فرمائے, میرے بال بچوں کو بھی مشرف فرمائے اور اس مدرسے کو, اس ادارے کو خصوصیت قیامت باقی رکھے. ایسے لوگ پیدا ہوں جو یہ کام کسی درجے میں کر سکیں, اس سے بہتر صورت میں کسی درجے میں نہیں, اس سے بہتر صورت میں کر سکیں. میں کیوں کسی درجے میں کہوں, اے اللہ تو قادر ہے, اس سے بڑھ کر کے خانقاہ قائم ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر کے تعلیم و تربیت کا کام ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کے تزکیہ کا کام ہو سکتا ہے. تو واہب العطیات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے مشرف فرمائے, ہماری اولاد کو بھی, ہمارے متعلقین کو بھی, ہمارے خلفاء نام کے جو ہیں, میں تو احباب ہیں لیکن سمجھانے کے لیے خلفاء کہتے ہیں, خلفاء کو بھی سنت کے مطابق, طریق کے مطابق جو بیان کرتا رہا ہوں اس کے مطابق کام کرنے کی, اس کو بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ.